Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irrateko entzuleok. Ni Paola Oskoz naizetan Iralboan Jean-Pierre Jarokaren edut. Arratsaldeon jaime. Arratsaldeon Paola, kaixo. Ba, asteburu honetan gure bi talde nagusitan ez dugu emaitza positiborik eduki, izan ere Real Unionek 2 eta 3 galdu zuen Nastic de Tarragonaren kontra eta Bidasoak ere 30 eta 28 galdu zuen larunbatean Cuencaren kontra. Hala ere azken hauek hau azkarrantzi eta biharko neurketan zentratu behar izan dira. Bihar EHF-ko neurketa baitute Danimarkan Arus taldearen kontra. Gainera gonbidatu berezi bat izanen dugu gaur ere, izan ere Inigo Guevara izanen da gurekin San Tomas Futbito txapelketaz mintzatzen. Azkenik eskualdeko bertze taldeen inguruan ere arituko gara eta emaitzen zerrenda emanen dugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gorko saioa. Ba, Real Unionekin hasiko gara gaur, izan ere atzo jokatu zuen talde txuribeltzak Nastic de Tarragonaren kontra. Etxeko taldeak 2 eta 3 galdu bazuen ere markagailuania berdintzea lortu zuen neurketa bukaeran. Nastikek sartu zuen lehen gola partida sieta laugarren minutuan Guillermoren eskutik. 29. minutuan Aron Reiek bigarrena sartzeko aukera aprobetxatu zuen eta horrela txedenaldira huts eta bikoarekin iritsi ziren bi taldeak. Bigarren zatian 61. minutuan hain zuzen ere Jon Oriolek penaltiz 3. sartu zuen eta huts eta 3. ezarri zuen markagailuan. Hortik aintzinera Real Unionen aukerak etorri ziren. 2 minutu beranduago Nuñezen etxeko taldearen lehen gola sartu zuen eta 1 eta 3. markagailua iraultzeko asmoz jokatzen segitu zuten. 68. minutuan Montorok bigarrena sartu zuen eta 2 eta 3. markagailua jarri zuen behin betiko. Berdinketaren bila jarraitu zuen talde txuribeltzak, baina ezin izan zuten hori lortu eta beraz jardunaldeko puntuak Kataluniara joan ziren. Nola ikusi zenuen zuk taldea, Jean-Pierre? Ba, gaizki, hasiera batetikan sartu egin zuten Kataluniarra gola, orduan gaizki, beti bezalako kontua Real Unionen, da Aitor Zulaikak berak aipatzen zuen, horrela izan zela, bai, Europako errekorra dugula, alde horretatik, bere ala golak hartzea. Jasotzea. Bueno, hori, berak aipatzen, eta hori, azkenean, ba, kezkagarria da, eta hori bideratu beharko da, eta konponketa bat, eta zuzendu beharko da hori, ze, ba, horrela ez da txapelketaraik jokatu, hori argi eta garbi, eta hori ere gertatu zen atzo. Eta beste baloi bat erdian galdu eskero, iritsi zen baloia 20 metrora, eta erdik, atzelarien erditikan, ipini zuten, kokatu zuten baloia, eta horrelariak, ba, tipitapa, beste zuen ezerrerin, bularrean jozion, gero sartu, atezainean, eta baina baloia barrura joan egitzen. Bai. Eta sartu duzuten lehen gola. Bueno, baldintza horiekin, ja, norgehiagoka aldatzen da. Uh-huh. Baldintza horrek eragina handia du. Bai, noski. Eta hortik aurrera, ba, lasaiago ateratu zen Nastic de Tarragona, Gorostidi Euskaldunan jokalaria, ba, bere maixotasuna erakutsi zuen, eta atzean, Paul Domingo Eskubitik, aipatu zuen ezela, Josemak erdian, ingizon indartxu bat, zelegi indartxu bat, Oriol ezkerretik, eta Quintanillaren eskarmentuarekin, ba, horiekin direkin bakidera, atzitikaina, hor eraiki zuten jokoa eta gero erdian ere bai Aron Reyek erakutsi zuen bere kalitatea, Guillerme ere bai Athletic eko jokalari hoiak eta bertan ba talde ez dut esango talde borobil bat eta joko borobila egin zutenik, baino hala ta guztiz ere bere maixotasuna erakutsi egin zuten, eta bi eta utzekoarekin ba aldageletara joan ziren Real Unioneko pixka nahasia zen, baina Nacho Sánchez Zerkepere abaguren bat izan zuen, eta bigarren zatian penalti bat ere, penalti alu bat, Respigares eskarmentu falta izan zuen, baina eta guztiz ere huts eta irukin, oraindik Ramirek bideratu zuen martxa bat gehiago, eta jarri zuen futbol zelaian behar zena, eta sartu egin zuen, Nacho Núñezek bere ala gola, bat eta iru. Eta orduan, ba, ez dakit darrara, zer sartu zaion Kataluniar taldeari, baina Ramonek aprobetsatu zuen zuen, Zutoiera Montorok aurretik bidalia zuen baloi bat, eta gero beste gol bat sartu zuen burukada er batekin, eta hor, ba, oi hartzun ja aldakaleta zuzten, ja, fizikoki ja, pixkat puntxua galdua zuen, baina Mario Kapelete sartu zuen, eta bere egaletik, ba, bere lana askitsukuna egin zuen, eta beste bagune bat izan zuen Ramonek, baina hor, nastiken eskarmentuak erabaki egin zuen, erabakiko esan zen alde horretatik. Bere entrenatzaileak aipatzen zuen, ba, lasai egon zirela norgehiagoka guztian alde horretatik, baina hori ez da egia. Nik uste dut azkenean erlojua begira ari ziren, teknikariek eta jarraitzaileek eta orduan ba, sofritu egin zuten alde horretatik. Real Unionek dena eman zuen, baina txapelketa hontan ez da dena ematea, baizik eta ez da akatsarik egin behar. Akatsa horiek baldintzatzen dute taldearen lana. Eta hori selkapenean ikusten da une honetan. Eta atzo, ba, porrota galanta izan da, datorren igandean 12etan ere Numantziaren aurka ba, jokatuko dute Real Unioneko jokalariek. Hori da. Ba, neurketaren ondotik Aitor Zulaikarekin izan zinen eta bueno, ba, beti bezala berak egin zuen partiduaren balorazioa eta entzungo dugu berak errandakoa. Justo ja bi hirugarrengo aldiz esaten dudala hemen heroikara beti ezin dugula joan. Hala da, baina horrek baloria handia du, Baloria du, irurogeigarren minutuan utz eta irukoa jaso eta gero partiduan sartuta bukatzea. Eta nik uste gainera aukerak kontuan izan da berdinketako partidua dela. Baloria handia du horrek, irurogeigarren minututik aurrera egin dugunak. Baina balore gutxi du, irurogeigarrengo minutura arte egin dugunak. Orduan hor zuzendu behar dago, esan dia taldea egizta. Rekorrak hausten ari gara lehenengo minutuetan golak jasotzeko taldeetan, nik uste dut Europan ez dagoela beste talderik. Benetan. Eta hori zuzendu beharra dukagu, argi eta garbi. Eta nik uste dut gaur Nastic Tarragonak bere jokuataz tira egin gabe, utz eta irukoarekin aurkitu dela, ezta. Egia da, lehenengo bost jaurtiketatik, lau barrura joan dira, beste bat kanpora, eta hori efikazia handia da, ezta. Baina, min ematen dit, Nastic Tarragonak bere jokutik tiratu gabe, gai izan dela hemen lau gol sartzeko irurogei minututan, bat anulatuta, baina hori ardura handikoa da, eta hartuko dugu, noski. Ba, hori da, zuk aipatu bezala, ba ez, kontuan hartu beharreko gauza bat da, landu beharrekoa agian, ez, eta bueno, ba, hemen atzelarien lana landu behar da, eta hori oso garrantzitsua da, talde bat atzetikan eraikitzen da. Badakizu, futbola ere ondo ezagutzen duzu, baina kategoria guztietan, hori horrela da. Eta atzetikan landu behar da taldea, eta eraikitu behar den jokoa. Hor, atzean arazo balin badituzu, oso komplikatu izaten da. Real Unionek ere atzo ba arpegi beltzen erakutsi zuen lehen minutu horietan. Konortea galdu egin zuen. Gola bat hartu, gero beste gol bat ere hala, eragina ba, izan zuen zuzenean, oraindik indarrak ateratu zituen ba Nacho Sánchezek zuzen ere abagune bat izateko, baina hori txapelketa honetan ez du balio. Mm-hmm. Behar du erregulartasun gehiago. Bai, eta bai. Hori bideratu behar zuen. Eta denok asarre ginen, 0 eta 8-rekin, da gero bi goleekin berpiztu ziren txaropen batzuek, baina Nastikek azken finean garaipena eskuratu zuen, o hirugarren kokatua oen sailkapenean. Mm-hmm. Bai. Eta bueno, hori da kontua eta bai. Goraipatzekoa. Hortik aurrera ba ikusiko du denean. Neurketa bai, komplikatua. Borja Bigera bertan egon zan, jokalari hoia. Bai. Entrenatzaile bezala ba hasi behar du bere ibilbidea. Oraindik kirol zuzendarik azterketa bat du Madriden, baina hala ta guztiz ere ba bere jokalari oiak jokalari lagunak ikusi egin zituen atzo, bai Guillerme bere laguna berarekin aritutakoa Enumantzian hain zuzen ere, eta alde horretatik ba bueno goraipatu behar da Real Unionek ba hor izan zuela bere garaian jokalari handi bat, baina bueno beste porrota bat eta lanean jarraitzeko moduan bakarrik. Ontxe bertan Real Union hago 18. postuan 13 punturekin, 14, 17. Intercity dago eta Lanuzia 15 punturekin, da Sabadell hortxe bertan kokatua dago sofritzen, eta aipatu dezagun ere alde horretatik beste norgehiagoko batean Realak Sansek berdindu egin zuela Kornelian, bi eta hirugarren postu eta ran dagoela Castellón horretik 27-24 Eldense, Erreala 22-rekin eta 22-rekin ere Nastik Osasuna 21-ekin eta 21-ekin Alcoyano gero Murtzia 19 punturekin, eta Bilbao Atleti dagoela azken postuan Kalahorrarekin batera Real Union hor 13 punturekin 18. postuan. Eta Numantzia Real Union eta gero Erreala Osasuna beren aurka jokatuko duela txapelketa honetan. Hori da, ba ikusiko dugu, hortziralean berriz ere aipatuko ditugu, ez, kontu hauek. Bai, eta lana egin beharko du, lana egin beharko du talde honek, eta, bai. Bueno, hortan abiltza. Bai, hori da. Bidasoak bere aldetik ere porrota jaso zuen pasadeen larun batean Kuenkaren kontra. Neurketa berdinketarekin hasi zen, baina txiko taldeak bortz eta utxeko partziala egin eta intzinetik jarri zen markagailoan partidu bukaerara arte. Alde handitzen joan ziren eta txeden aldira 17 eta 11koarekin iritsi ziren. Aldageletatik bueltan indarrez ekin zioten berriz ere neurketari Jakobo Kuetararen mutilek eta errenta bi golera murriztea lortu zuten 20 eta 18 ezarriz. Hala ere berriz ere Kuenkak 4-1 partziala lortu zuen eta azkenik 30 eta 25 markagailuarekin garaipena eskuratu zuen. Berriz ere porrota eta pentsatzen dut ba hau ere gogorra izan dela taldearentzat, ez? Batez ere ba aipatzen genuen bezala moralarentzat, ez? Eta euren buruan sinesteko, ez, aukera horietarako edo bueno, ba zaila, ez? Bero, beti zailak izaten dira porrota. Bai. Hala ta guztiz ere ez da perspektiba galdu behar kasu honetan ere. Bagenekien taldea ahuldua izango zela aurten, eta gero apostu hori gazteekin ere, ba pazientzia pixkat beharko duela. Eta bi atezain berriekin ere bai. Eta gauza guzti horiek dena osatzeko borobiltzeko 3-4 hilabeteetan ez da egiten. Lengoan Mihailo Mitiček aipatzen zidan, 3-4 hilabeteetan gauza asko ikasi egin dituela, baino Jakoboren sistema hori hartzeko ez da berela hartzen eta ja apurka ari dela. Eta horrek lana asko behar du, eta hasier nieto ere jokalari berria da, eta gauz berri asko. Bai, hori da. Horrek ze esan nahi du, ba, lana asko egin behar dela, eta Europa hor dagoela ere. Bueno, porrota Benidorren, porrota Logroñon, porrota Leonen, eta porrota Kuenkan ere, etxean garrinio zen narruka. Bueno, lana eta guztiz ere betetakoa da. Gertatzen dena utxunean egoten direla mintu asko. Lenguan ere denbora hainitz 5. minutura arte hortxe bertan egon ziren gertu markagailuan eta berdinduz, baino hortik aurrera Kuenkak bere Aintasuna erakutsi egin zuen eta bere maixotasuna kiroldegian arrastorik ez genuen ikusi gero Bidasoarena 17-11 berriz ere defentsa lanetan arazo galante baina defentsa lanetan baino gehiago atezainen utxunea hor ez ziren azaldu ez Mediar Baui alde batetik eta ez Jakub eta hori bakaltegarria izaten da eskubaloi munduan hori ez dago berria baino aipatu dugun bezala talde hau oraindik borobiltzekoa da osatzekoa da eta bere bere oberena erakutsi behar du, erakutsi zuen bere oberena Koltzaren aurka, erakutsi zuen bere oberena Fuxiren aurka, etxian ere bai beste norgehiagoketan, eta urteak, ezberdinak izaten dira, eta gazteekin lanean ari, animazera, pazientzi pixka, eta hau, ez dut ezagno zigorra bezala dela, baizik eta bai zerga bat, ordaindu behar duzuna. Arrakin gazteekin lana egitea, eta jokalari berriekin ere egitea, ba, beste helburuak izaten dira eta hori dena kontutan hartu behar da. Bigarren zatean hobetu zuen, 23 eta 24 arte iritsi zen taldea, baina gero hor ere ba, indar gehiago zuen Cuenca taldeak eta bere abaguneak aprobetxatu zituen eta ja boro bildu zuen norgehiagoka, 30 eta 25 eta porrota jaso zuen berela bueltatu ziren Irun aldera eta goizeko 3:00 ateratu dira. Hori da, hori da. Danamarkara. Bai. Goizeko 3:00 ateratu dira. Eta, bueno, hori beste kontu bat izango da. Eta, eta orain arte Europako garaipenak ba, goraipatu ditugu, azpimarratu ditugu, hau Asantesen aurka, Motor Zaporitzen aurka, Fuxe Berlinen galdu, arren, baino alata guztizere irudia oso ona izan zen. Eta, bueno, Europa bitartean bere irudiona erakusten gaitu. Beste alde batetik, nola izango da biharko neurketa, ez dakigu. Europako kontuak beste desberdinak izaten dira, eta ikusiko du, Bidasoak zelana batetzen duen, Dinamarkako taldeak oso abiadura handia dute, tekniko aldetik oso jokalari ona direla eta aipatu behar dugu, eta noski baiez, Arus talde, itxurosoa baino gehiago izango dela, noski baiet, hori kontutan hartu behar dugu. Hala eta guztiz ere, gero ja, Bidasoa pentsatzen ari da nola iritsi, nola bultatu, lasaitasunean, eta prestatu datorren norgehiagoka. Lasaitasunean dena, lan guztia. Bueno, jakin behar dugu, nondik datorren talde hau, eta azkeneko lau urte hauetan nola finkatu den, nola sendotu den. Eta hortik aurrera, ba beste helburu batzuek agian izango direla. Eta ba, agian bai, beste helburu nagusi batzuek, agian da bigarren postua eskuratuko, baino ahal bada hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, baino beste helburu batzuek. Eta helburu batzuek kudeatu ondo. Eta gazte horiek eskarmentua hartu dezaten. Eta batzorrik ideak eta presidentea beste lau urte hauetan, bere lana lasaitasunean ba bete. Cuencan galtzea sartzen da logika batean? Bai, Dinamask. Bai. Azken garaipena 1986an eskuratu egin zuen. Bueno, denboraldi horretan, 1985-1986. Bai. Orduan, hortik ari horretatik dena hartuta, osnarratu ezagun, ez? Bai. Baina, bueno, hori da kontuan. Burua hotza euki eta jarraitu lanarekin. Eta gero beste gauzak izaten dira. Bai. Ba, neurketaren ondotik, hemen ere, Jon Azkuerekin egoteko aukera izan zenuen, eta berak, larun bateko partiduaren balorazio egiteaz gain, biharko neurketaren aurreikuspen txiki bat ere egin zigun, eta bueno, entzungo dugu. Beste behin partidu hasiera kaskarra, azken partidutan etxetik kanpo kostatzen aizaigu, partidun sartia kostatzen aizaigu, atxeden aldira, sei goleko desabantaiak iritsi ginean, eta gero taldiak erreakzionatze du, saiatzea, baina bueno, partidu kaskarra, etxetik kanpoa kostatzen aizaigu, eta borrokan jarraitu berra dago. Asteartekoari dagokionez, partida zaila, beraiek oso momentu honen daude, Europan oso ondo jokatzen, ligan azken partidua Alborri irabazi dio bere etxen, partidu oso gora izangoa, oso fisikoa, korrik asko, eta gu ba gure armak atera berko ditugu, gure partidikan honen hain, ba 60 minututan zehar partioan egoteko eta garaipenarekin bueltatu alizateko etxera. Bere tristura nabaritzen da horra hotxean, Jonazkue kapitain handia, baina Danimarkako kontua izango da, eta bihar jokatuko dute Arusen aurka. EHF-ko neurketa, Europako EHF-ko txapelketa hau talde handiekin osatzen da, eta hori kontutan hartu da, eta hor dago Bidasoa taldea. Hortik aurrera, ba, zorte honan izan dezatela, eta bidaia hon bat ere. Hori da. Aipatuko dugu bihar neurketa arratsaldeko 7ak laurden gutxitan. Laurden gutxitan, ez bederatzi, laurden gutxitan, beranduago, Europan hori, Europa zentralan ez zuzena oso oso kezkarria izaten da, eta ez dakit Danimarkan bere eragina izaten da, eta guztiz ere bihar, zazpia larden gutitan, aski goiz izango da. Bai, eta bueno, zuzenean ikusteko aukera ere gonen da. Bai. Eta bela huean ere, zuzenean aukera izango dugu, norria doka ikustea. Hori da, eta bueno, aste azkenean izanen dugu beraien berri seguraski eta noski emaitzaren berri. Bertzealdetik larun batean Hondarribia Arraun Elkarteko banderen bedeinkapena ospatu zuten Hondarribian bertan. Azken 3 urteetan arraunlariek eskuratu dituzten 50 bandera bedeinkatu zituzten, zehazki 2020, 2021 eta 2022 garren urteetan erdietsitakoak. Azken 2 urteetan ezin izan dute ekitaldi hau ospatu eta beraz aurten dena elkarrekin egin dute eta hain zuzen ere, 50 bandera hauek bedeinkatu dituzte. Zu bertan izan zinen, Josemi Helduaien eta Kalixa Silanesekin hitz egiteko aukera izan zenuen hain zuzen ere, eta bueno, entzungo dugu, ez, eurek errandakoa. Bai, maipetuko, bakarrik, 50 bandera eskuratzea erraz esaten da. Bai, hori da. Baina, aipatu behar da, beste gauza, goi mailako traineruak eskuratutakoak bertan ziren. Bai. Baina beste alde batetik ere. Eta goraipatzekoa, neskek eskuratutako bandera guztiak. Bai. Eta gero gaztetxoenak ere. Bai. Neskak eta mutilak bertan zirenak, aurki mugikorrak duen eragina ere Hondarribia Arraun Elkartean. Eta berrez ere ze nola hartzen den eta ze balia ematen dieten arrobiaren lanari. Beti aipatu izan dugu eredu berezi bat dela. Ez eredu berezi bat, eredu bat kasu honetan arrobiaren eredua, Hondarribia Arraun Elkartearen eredua dela, eta emaitzak hor ditugu 50 bandera 3 urteetan. Eta gero beste gauza garrantzitsuan eta bertan aipatu zena, 3 urte ondoren berriz ere indarra guztiak berreskuratzea kirolan normaltasunean egiteko. Ez dira gelditu, alate guztiz ere denbora da une latzaetan ez dira gelditu, eta fruitua horri ikusi genuen lenguan, jaia handi bat ospatu zen, eta arraun jaia, eta kirolarien jaia ere bai, eta gurasoena ere bai, eta zaleena ere bai noski, baina gurasoak, bere sostengua hor ibintzen dutela, bere seme alaberi, alde batetik hori. Bai, noski. Taldearen jaia hori dena kontutan hartu behar delako, eta talderik ez dago kirolarik, eta gero zaleen jarraipena, lengoan ere, zaleen jarraipena, eguraldi zoragarria, eta azkenean, beraiekin egon ginen, Josemi Helduaien Hondarribia Arraun Elkarteko presidentearekin kofrei xarran bertan, eta gero Kalixa Silanes kirol zinegotziarekin ere, bertan, han, gero beste kontutara joan ziren, bazkaltzera, noski baiet, herri hontan ez dago ospakizunik, bazkari hon bat barima dugu inguruan, orduan bazkari hon bat giro zoragarria eta jarraitzeko gogoa hasidera, denboraldia hasidera datorren urterako, eta ikusiko dugu datorren urteko kontuak nola izango dira, baina azken 3 urtea ontakoak hortxe bertan ikusi zen genuen, 50 banderarekin, baina goraipatzeko baloreak eta nola eskuratu egin dituzten, eta nola nesken traineruak aurrera pausu bat eman duen, eta nola igotu diren, eta gaztetxoak ere nola bere maila erakutsi egin duten. Bai. Hori da. Ba, entzungo ditugu Josemi Elduaien eta Kalixa Silanes. Gaur dugun hau ezin ospaturik, pandemia zela eta, bueno, pena handia izan da, baina, bueno, zuke esan bezala arrauna etzen geratu, lortu genuen gure estropadak eta gure ligak eta gure konpetizioak aurrera ateratzia, eta, bueno, azkenean egun eritsi da, ez, gaur lortu dugu denak elkartzia, eta gaur ospatuko dugu, ba, aurreko urte horietan ospatu dugu ezin izan dugunak. Bueno, segun azken urtean den egun bolitarenak klubantzako hau izaten da, ez, elkartzen gabisa denak, arraunariak, zuzendariak, udaletxeko zinegotziak, patrozinatzaileak, saletuak, bazkideak, denak ba, ez dakit, mai baten inguruan, o jai egunean, jai diruan, eta uste dut horrek pixkat ba, klua zer den guzti hori horrek representatzen dula, eta guretzako bentsat urteko egunari zoriazki importantien hau izaten da. Ba, idudi gabe. Egun zoragarria, eguraldiak laguntzen du, herritarrak hemen zeuden, banderak eta arraunlariak, ez, banderekin ikusten, eta benetan, ba, bueno, hiru urte gogor eta gero, jakin behar dugu, pentsatu behar dugu, kirol elkartetik nola ibili diren, entrenatzen, turnoka, maskarillekin, frogak pilo bat egiten, distantzia hartuz, zorionez, arraunlari asko dago arraun elkartean eta txandak asko inbar zituzten ba, entrenatzeko. Ez baduzu neguko lana ondo egiten, gero udarari begira, ba, zailagoa da emaitzak lortzea. Orduan, era horretan, ba, bueno, 50 bandera, ez bakarri trainerukoak, baizik eta bigarren trainerukoa, nesken trainerukoak, eta gero arrobi lana, ez? Askotan aipatzen duguna, ba, liga ere bai berriro irabazita, infantil, kadete eta juvenil mailan. Horrek esan nahi du, ba, klua bizirik dagola eta gaur dela eguna, ba dena, bueno, dena ospatzeko eta banderez gozatzeko. Bertze aldetik aurten ere San Tomas Futbito txapelketa izanen dugu abendu bukaeran eta ba horren inguruan hitz egiteko Inigo Gebara antolatzaileetako bat dugu gaur gurekin. Kaixo Inigo. Kaixo egunon. Zer moduz? Oso ondo. Antolakuntzan buru belarri. Hori da, ez? Hori erraman izun lanean atope eta bueno, ez? Ba antolakuntza eta den antolatzen ba lanpila bat izanen duzu orain. Bueno, lehen urtean zurekin ere egon ginen eta bueno, aurten ba gauza berbera aipatuko dugu, ez? Txapelketaren inguruan, uste dut bueno, txapelketa ospatzen hasiko zaretela abenduaren 17an, ez? Hain zuzen ere. Hori da, aurrek urtean egin genuen bezala, ba, San Tomas aurten astean zehar ere erortzen denez, ba, torneoaren zati handiena egingo dugu aurreko asteburuan, 17an hasiko gara, eta 18an ere egingo ditugu kanporaketak, eta gero ja final handiak eta semifinalak eta 21an. Hori da, Urantzu pilotalekoan izanen da. Hori da, Urantzu berrian bai. Hori da, eta bueno, ezakit orain ja izen emateak irekita daude, ez, taldeak mistoak dira, aipatuko dugu, lehen urtean ere aipatu genuen, eta bueno, ba, oraindik ere jendeak aukera duela apuntatzeko eta bertan parte hartzeko, ezakit, zer nolako partaidetza edo espero duzuen, edo aurten, ezakit berezi izanen da, lehen urtean ja ospatu zen, COVID-a eta dena pasatua, baina aurten oraindik ere ez, ba, hain zuzen ere ez dakit normaltasun gehiagorekin, ez, agian? Bai, aurrek urtean oraindik ere bazeuden muga batzuk, sartu zitekeen jendea, baina ba, musikoa jarrita eta giroa etzen bera, ez? Aurten badakigu ja normaltasunera nolabait ere itzuli gerala, espero dugu ba, giro gehiago, jende gehiago, batez ere armaietan, ze talde ugari uki genituen aurrek urtean ere eta alde horretatik pozik geratu ginen, bi egunetan sartzen diren taldeak eta horri eutxiko diogu, baina bai animatzen dugu jendea parte hartzera, oraindik badago tokia eta apuntatzera. Ederki? Geure mundiala Santo Tomas txapelketa da. Hori da. Geure mundiala, beste mundiala, beste kontuak gu edu aipatzen gauza askorik, baina eso, askotan uainak hartzen dizu, baina geure txapelketa Santo Tomas da. Eta oraindik ere. Hori da, aurten ba, mundialarekin ez, batera egiten da, baina gurea askoz duinagoa da, eta, bai. Eta ez... Xumeagoa da, baino, bai, baino sakonagoa, eh? Baloreetan, baloreetan dugula, baino, por golea, ba, ez? Golea, bai, hori, argi eta, argi eta, argi. Denborarekin gauza hainitz aldatu dira, baina azkenean oraindik ere aldarrikapena hori hortxe bertan dago, presoak hortxe bertan ditugu oraindik, eta kontutan hartu behar da bide guzti hori, eta lan asko egiteko dagoela alde horretatik, eta Santo Tomas ekere bere eragina izango duela oraindik, duela eta izango duela oraindik, uste dut ja laburtzea, gauzak, eta epeak, baino alata guztiz ere, oraindik lana alde horretatik egin behar dela, eta bide horretatik goaz. Denbora kaldatu dira, aipatu dugun bezala, baino lana berean eta bide beretik ari gara. Bai, ez dugu aztu behar ez, aldarrikapenerako eta eguna dela, nahizta jai giroan ospatu, nahizta bai. kirol kutsu hori ematen diogun, badakigu oraindik etxera bidea gertu dagoen arren, ez, saren esaten dugun bezala, bai. Aurrera pausa handiak eman dira, zorionez aurten lehen aldiz Irungo preso guztiak Euskal Herrian izango ditugu, Santo Tomas ospatzen den bitartean, baina etxean nahi ditugu, eta horretarako oraindik pausoak egin behar dira, ez, eta uste dugu ba jendea badakigu horren alde dagoela, konponbidearen alde, bakearen alde, eta horretan saiatuko gara, tematuko gara, eta jarraituko dugu horrelako gauzak antolatzen. Espero dugu noizbait ez antolatzea, eta ez antolatu behar izatea. Gauza bat aipatu behar dut, eta argi eta garbi plazaratuko dut, Paola eta Inigo. Hasiera batean, berreskusatu behar zen txapelketa, eta nik ez duen hainit sinesten. Baina orain bai ezagutun dugun bezala, eta orain beste mota batean ikusiko dugu, beste era batean antolatuko da, hori ba, aurrera ateratuko da, eta bai, ateratu egin da aurrera. Eta ondo. Oso ondo, oso pozik gaude. Bai. Denbora berri egin, eta ondo, eta esan, ba. Ba, etorkizuna geure jendearen aldetik, ba, alde horretatik, ba, bermeatua dago. Eta nik uste dut, ba, beste kontu batea azaldu dela, eta Paulak azaldu du, txapelketa mistoak finkatzea, ba, garrantzitsua izan da ere. Bai, argi dago garai berriak direla. Ez dut uste bere garaian ere debekatu egongo zenik, beste kontu batzuk zian. Eta beste denborak zian. Azkeneko txapelketan emakume ugarik parte hartu zuten, ez da, espero dugu gero eta gehiago izatea, eta festa hortan parte hartzea ere, noski. Eta mailako jokalariekin, esken artean ere bai, bai, era normalizatea dugu, Mariño taldean, Hondarribia taldean, Oiartzungo Jul taldean, goi mailako taldeetan, ja, bueno, araura, bere araua dituzte, bai. Alde horretatik, eta lesioak ez izateko eta beste kontuen gatik, ba, beste bideak baztertzen dira. Baina hala eta guztiz ere, hori goraipatzekoa da, Iñigo, eta zorion du behar da. Taldea antolatzea guztiak zorion du behar da, erabakio hori eta bide hori alde horretatik hartu zela. Egia esan, Bila Mederetzean, Xabi Martínez Antoñana eta Omari eta beste, eta, baina hori, bai, berrez, konfiantza, baina, da, beldurra zen, bai. Edo, hori, ja, iritzi bada, ja, sensazio bada. Hombre, aurrekoa bizitu genuen nukez, beti nostalgia da puntu hori, eta ulertu behar du desberdina dela, gaur egun, ba, kirol eremoetan ezin dela edan, beste giro badela, gau osoan ezin dela urantzurik ita egon, eta beste gauza bada, baina haren kutsua du, indarrez antolatu dugu, eta uste dugu ondo egokitu garela azken garai berrietara, eta momentuz, behintzat egin ditugun bi edizioetan oso ondo funtzionatu duela, eta aldarrikapenerako bide egokia izan daitekela. Bai, eta urantzu erabilgarria, gaur egun, du, denbora bateko hotza egiten, baina ja, lekua ere kutxuna da. Eta, bueno, niko uste dut alde horretatik dena ondo izango dela, beste jaia handi bat bizitzeko, eta hiru egun berriz ere, ez da?

taldeak bete arte, hau da gutxi gora bera kalkulatzen dugu 24 talde gehienez sartu ditzakegula, onartzen ditugu taldeak, baina bai animatzen dugu jendea liketara izterren apuntatzera, ze guretzako ere asko zerrexagoa da jendeak uzten du azken momentura arte, baina guretzako gero kamisetak eskatzeko edo antolaketa egiteko, frontoiaren orduak pentsatzeko eta guzti hori, ba aliketara izterren. Eta izango da egingo dugu zozketa publikoa ostiral hortan, bai 17an astema da, 16an egingo dugu Silver Whale Tabernan. Eta orduan, bueno, ba, hor ja festa giroa hasteko eta jendea berotzen hasteko giro aparta sortzen da eta animatzen dugu jendea aliketa laizterren apuntatzera hori bai. Egutegi bat antolatzeko eta bezen dugu, ez da erraza, garai batean ez zen erraza, 128 taldekin, demora ez berdina eta gaua eta dena kontutan hartu behar zen, baina orain ere egutegi bat antolatzeko behar da, demora bat behar da eta ordu profitatu behar dira orduak ere bai eta alderretatik lehen bailen, gomenia da. Alde horretatik ere hori betetzea. Hori da. Ekizakit zozer nahi duzun aipatu, galdetu. Azken urtetan agian ikusle askorik ez da egon txapelketan ez, eta urten egonen dela ez. Bai, eta giroa ere ezberdina eta agian ez dakit ez, indar gehiagorekin egonen da jendea hor bai aritzen eta bai ikusten ere pensatzen dut. Bai, ala espero dugu, ez? Egia da, lehen urtean giroa ez zela horrena, eta aurten espero dugu duela 3 urte egin genuen final hortan zegoen jendetza errepikatzea, eta eta ilusio horrekin gaude behintzat. Aurkezpena publikoa izango duzu aurten, edo nola antolatu behar duzu hori? Printzipioz ez dugu aurkezpenik egingo, aurten mediotara bidali dugu, eta gira da antolakuntzan gabiltzan jendea ere beste mila gozetara gabiltzana, claro, eta ez dugula topatu hola tarterik horrelako zerbait egiteko. Ez dugu guztiz deskartatu, baina zaila ikusten dugu, orduan zuzenean horrela medioetan aurkezpenak eginez eta egingo. Gitxo, bueno, geure aldetik besterik ez. Bai. Beste une batean zar kontuak izango ditugu. Hori. Toño oinke luzatu bizkat. Toño izan zela alde horretatik, Toño Puerta izan zela oin Bolivia dagoena martxan. Bere taldekide batzuken, lagun askorekin eta talde askorekin ere martxan jarri zuten Santo Tomas txapelketa, nahi nuke berriz ere, goraipatu bere izena, eta talde guztien izena, eta jendeak bere laguntza nola eskini zuen garai hartan, eta harri oso garrantzitsua izan zen, gaur egun oraindik ere, espiritua irekia izateko, beharrean, eta zorte hon. Hori da. Mi esker. Bai, mila esker gurekin izateagatik eta udena kontatzeagatik, eta espero dugu guk ere animatu jendea, eta espero dugu giro honean joatea, ez? Txapelketa hau. Txapelketa handi bat ikusi dezago. Hori da, bai. Astelenero bezala eskualdeko bertzetaldeen itzorduak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik, emakumeen orezko regional mailak Beti Gaztek bana berdindu zuen markagailuan Ostadarren kontra. Gizonezkoen orezko regional mailan Beti Gaztek utxeta iruko markagailuarekin garaitu zuen Hernani pasaden larun batean. Sailkapeneko liderra den taldea garaitzea lortu zuten lesakarrek eta 3 puntu gehiagorekin pozik itzuli ziren etxera. Neurketaren ondotik Javier Eskaues entrenatzailearekin izan ginen eta berakonako balorazio egin zigun partiduaren inguruan. Kriston partidu izan zen. Genekin partido zaila izan hartzela, Hernani lehen bizkoa zen, beraien itxean ez zutela partidori galdua, ligan partido bakarra galdua, bigarren jornadan, eta baganek din zaila izan hartzela, minon Beti Gazte kriston partido intzun, konbentzitu gate ginen posible zela zerbait ere atetzia, iraustia edo empate atetzia, gu iraustera joan ginen, eta hasieratik ikusi zen defensiboki ongi egon bar ginela, ofensiboki izan genitunak sartu genitun, eta partidoki gaina atxeden aldi da huts eta bi joan ginen, Arbelaitzek bi gol sartu zitun, beraiek egiaran lehen bizko zatian, agara kanpotik tiro bat kenduta ez zuten minik egin eta gu ba, bi golak Eizabalan okasio, hiru okasio garbiak izan genitun. Ba, benekin gero bigarren zatin disputatu egin bartzutela, disputatu lehenbizko gehi minutu gateko zirela dena matera eta hor behar genuen lagontu eta ego, agitzongi agontu genituen lehenbizko gehi minutu biharren zatikuk eta gero ja kontratan eta kriston mine egin genuen. Asi que kriston garaipena. Emakumeen gorengo mailan berriz, Hondarribiak 6-1 garaitu zuen Antigua Luberri. Dunboa Eguzki ak ere 2-1 irabazi zuen Oiartzunen kontra, eta azkenik Dunboa Eguzki bek 4-8 galdu zuen Intxaurdinen aintzinean. Gizonezkoen gorengo mailan, Real Unionek 2-4 markagailuarekin irabazi zion Euskaldunari, eta sailkapeneko lehen postuan kokatzea lortu zuen garaipen honekin, guztira 23 puntu batuta. Hondarribiak ere 2-1 garaitu zuen San Tomas Lizeoa. Gizonezkoen erregional mailan Behobiak 1-8 irabazi zion gure txokoari, Landetxak ere 8-4 markagailuarekin garaitu zuen Dunboa Eguzki, eta azkenik San Martzialek 6-2 emaitza zabalarekin eskuratu zuen garaipena Aljerruren kontra. Azkenik futbolean, Jubelinen Euskaligan, Beti Gaztek 4-7 galdu zuen Urdanertaren kontra etxean. Eskubaloian berriz, Lemaia Nazionalean, Ilkapondarribiak 29-22 markagailuarekin galdu zuen Casademont taldearen kontra. Bertzealdetik, Txingudi Zubiederrek 23-27 irabazi zuen Ereintza taldearen kontra. Txingudi Goibarrek berriz, 33-26 galdu zuen Leitzaranen kontra. Eta azkenik, Txingudi Goserrek 23-20 emaitzarekin mendean hartu zuen Egia. Hendaiako Nasional bi mailako Este Hendaie taldeak 19-22 irabazi zuen L'Union taldearen kontra. Saskibaloian Izetala Hondarribiak 47-48 markagailuarekin irabazi zuen larunbatean mugiaren aurrean, eta Irribidek ere garaipena eskuratu zuen asteburuan, hain zuzen ere 70-68 markagailua erdietsi zuen Zornotzaren kontra. Sergio Martinekin izan gara eta berak egin digun neurketa honen balorazioa. Bueno, ba, hiru partidu galduta gero, ba, berriz garaipena, eta oso pozik partida zaila izan da, gu bai bera bezala ba, baja genituen, baina beno, lehen zatien ba, sufritu dugu pixkat, beraiek beti izan dira aurretik marka joan, baina bost, 6 puntu asko izan dute bakarrik hor goitik izan da. Eta beno, ba, deskantxora ba, 2 puntura egon geha, eta gero bigarren zatien ba, pa ondo atera gera, ba, partia izan da ba, oso berdintzua, eta beno, azken hirugarren laurdeneko azken minutuan ba, ondo egon geha, eta 2 puntuko abantaiekin iritsi geha azken laurdenetara, eta hortik aurrera, ba, gu beti aurretik, gainera ba, bi minutu pixka gehiago faltan ba, iruko bitartez ba, ba, 8 puntuko abantaia izan dugu. Eta bueno, gero pixkat ba, hori, jautekaren libretan ba, ez gera finegon eta bueno, beraiek ba, bost puntura ba, jarri dira. Baina bueno, azkenean garaipena, garantzua ba, iru partidu eta gero ba, berriz ba, garaipena lortzea ba, oso ona izan da guretzat. Eta bueno, orain ba, sei horrera, azte bateko ba, deskantsoa izan, eta bi aste barru ba, berriz hartalekun, ba, ber bosgarrena lortzen badegu. Errugbian, Zaisa Txingudiko senior taldeak bertze garaipen bat lortu zuen atzo Zarautzen, hain zuzen ere 26-42 markagailua eskuratu zuen Zarautz B Beltzak taldearen kontra atzo goizean eta bortz puntu gehiago batu ditu bidasotarrek sailkapenera. Azkenik Federal B mailako Este Hendaie taldeak 19-16 galdu zuen Orte taldearen kontra. Waterpoloan azkenik Urgarako senior mailako emakumezkoak Barakaldoren kontra jokatu zuten larun batean neurketa eta garaipen zabalarekin bukatu zuten jardunaldia, izan ere 8-24 markagailuarekin garaitu zituzten Barakaldotarrak. Entzungo dugu Claudia Aginagalde jokalaria partidu honen balorazioa egiten. Barakaldo taldearen aurkako bigarren partiduan gure txikiek izan dute protagonismo handiena. Ia partidu osoa jolastu dute eta egunero hobetzen dijoaztela erakutsiz. Barakaldo taldeari zoriondu, jokalari guztiek gogor borrokatu eta azten dijoazelako. Neska guztiek oinarri sendo bat sortzen ari direlarik. Urgarako senior mailako gizonezkoen taldeak ere irabazi egin zuen pasaden larunbatean. Hauek Sestaoren kontra jokatu zuten neurketa eta seira berdinduta amaitu bazuten ere penaltietan bortz gol sartu zituen talde irundarrak eta hiru Sestaotarrak. Beraz, markagailua iraulita garaipena lortu zuten Urgarakoek. Lehen itzulian 10 golengatik galdu zuten talde berberaren kontra. Hain zuzen ere, Bukatzeko Euskal Futbol Talde Nagusien berri ere emanen dugu. Errealeko neskeek 3-8 irabazi zuten atzo Levante Las Planas taldearen kontra. Amaiur Sarriegi aurreratu zen lehendabizi 40. Minutuan penaltiz sartu zuen gol batekin. Bigarren zatian berriz bertze bi golekin 3-8 markagailua ezarri zuten donostiarrek behin betiko. Hain zuzen ere, 68. Minutuan Sin Jensek sartu zuen gola eta 80. Minutuan berriz Miriam Uriak. Atletikeko neskak ere markagailu zabalarekin irabazi zieten Villarrealeko neskei, Clara Pinedok sartu zuen lehendabiziko gola. Bigarren aldiz Elena de Torok sartu zuen bere atean, 8-2 atsedenaldia hasi zen. Bigarren zatian berriz markagailura hurbiltzen saiatu zen etxeko taldea eta 1-2 lortu zuten. Hala ere talde bilbotarrak indar hartu eta bertze 4 gol sartu zituzten Oian Hernandez, Jone Amezga, Peke Barea eta Nekane Diezen eskutik. Osasunako neskek azkenik bertze garaipen bat ere lortu zuten, izan ere 1-8 irabazi zieten lehen federazio mailan Barça Beri. Ba, hauxe izan da guztia gaurko, saioaren amaierara iritsi gara, gurtzeko unea iritsi zaigu beraz, eta nola ez, ba, beti bezala zure eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean, izateagatik. Ongi pasatu astean, gogoratu bihar, Bidasoak izanen duen itzordua, EHF Ligako multzo faseko ba, laugarren jardunaldea jokatuko duen Danimarkan Arusen taldearen kontra, eta, bueno, arratsaldeko 7 laurden gutxietan izanen da, eta beraz, ba, asteazkenean bertan izanen ditugu protagonistak gurekin, Koldo Nagusiak emanen du horren berri, emaitzaren berri, eta berriz ere, bazuekin egonen gara hortziralean, asteburuko atariko egiten betiko moduan. Beraz, bitartean, ba, ongi izan. Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E gira tutto intorno.